Book 2 53 53 المحلات لوجاس نبحث عن محل أدوات رياضية Nós estamos à procura de uma loja de desporto. نبحث عن ملحمة. Nós estamos à procura de um talho. نبحث عن صيدلية. Nós estamos à procura de uma farmácia. نريد أن نشتري كرة قدم. É que nós queríamos comprar uma bola de futebol. نريد أن نشتري مرتدلة سلامي. É que nós queríamos comprar um salame. نريد أن نشتري أدوية. É que nós queríamos comprar medicamentos. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Nós estamos à procura de uma loja de desporto para comprarmos uma bola de futebol. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي. Nós estamos à procura de um talho para comprarmos salame. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Nós estamos à procura de uma farmácia para comprarmos medicamentos. أبحث عن محل مجوهرات. Estou à procura de uma joalheria. أبحث عن استوديو تصوير. Estou à procura de uma loja de fotografias. أبحث عن محل حلويات. Estou à procura de uma pastelaria. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Eu tenciono comprar um anel. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Eu tenciono comprar um rolo fotográfico. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Eu tenciono comprar uma tarte. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Estou à procura de uma joalheria para comprar um anel. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Estou à procura de uma loja de fotografias para comprar um rolo. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Estou à procura de uma pastelaria para comprar uma tarte.